sebuah nama terukir indah di hati setiap umat beriman dengan penuh cinta. Insan terbaik, akhlak terpancar adalah cahaya menerangi seluruh semesta. Salawat ya Nabi, salawat dari kami, salawat ya Rasul ya Habibullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Insan terbaik, akhlak terpancar adalah cahaya menerangi seluruh semesta. Salawat ya Nabi, salawat ya Nabi, salawat ya Rasul ya Habibullah. Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.